Dios te lo oí. Sizden soracağınız bir şey var mı? Yoksa ben kendime göre bir şeyler mırıldanabilirim. Bir tane. Öyle daha iyi olur zaten bizim mesajları. Ya mesaj yoksa zırap genel manzara dilime bir kilit vurmuş da kalbim bütün dünyadaki yangınları bir yönüyle birden müşahede ediyor. Hazreti Pir ifadesiyle işin içinde iman, din, millet ruhu, kardeşlik sevgisi alev alev yanıyorsa, siz onu söndürmeye koşarken birileri aynı zamanda sizi engelliyorsa, yangına körük çekiyorsa ve siz belli bir ölçüde onları bugünüyle, yarınıyla duyuyor, değerlendiriyor. Bugün böyleydi, yarın şöyle olmaya namzet görünüyor mülazalarıyla oturup kalkıyorsak, kalkıyorsanız bilmem ki bir şey söylemeye gücünüz yeter mi? Odamdan çıkıp buraya gelinceye kadar verilmiş bir söz olduğu için hocamız konuşsun diyecektim ben. Ama belki 10 defa, 20 defa Hazreti Yakup gibi inledim. İnnemâ eşkû bessî mehuzînallâh. İslam dünyası var olduğu günden bugüne hiç bu ölçüde mesaviye, bu ölçüde dermederliğe, bu ölçüde parçalanmaya, bu ölçüde birbirine düşmeye maruz kalmamıştır zannediyorum. Değişik yerlerde katmerli zulümler yaşanıyor, insanlara katlediliyor. Ümit veriyorsunuz bir kısım kimselere, size arka çıkarız diyorsunuz. Bir göç silsilesi başlıyor, geliyor, bakamıyor, edemiyor, göremiyor, kollayamıyorsunuz. Her gün bir sürü mümin çoluğuyla, çocuğuyla deryada boğuluyor. Gittiği ülke kapılarından geriye çevriliyor. Ve televizyonlar bunları neşrediyor. Siz bu tabloyu görüyorsunuz. Yüreğiniz ürpermiyorsa, gözünüz yaşarmıyorsa insanlık adına kaybettiğiniz şeylerin farkında değilsiniz. Beni mazur görün, dertli söylegen olur. Kendi ülkende kıyametler kopuyor, her gün bir yerde toplar, gülleler patlıyor. Canlı bomba denaetleri, kenaetleri irtikap ediliyor. Kimin ne olduğu belli değil. Bir sürü masum insan ölüyor. Bu Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Müslüman da olsa, ateist de olsa, deist de olsa, materyalist de olsa insandır. Haksız yere bu insanlar öldürülüyor. İdare edilemiyor, bunlar görülemiyor, farkına varılamıyor. Sistem başkalarının arkasından koşturup duruyor. Masum insanları yakın takip almış. Onları izliyor. Onları yok etme, onlar hakkında ibade, tenkil, uygulama. Onlar hakkında elinden geldiğince kötülük yapma. Denaati, şenaati arkasından koşuyorsa nasıl konuşacaksınız ki? Nasıl bir şey anlatacaksınız ki? Manzara bu. Ama birileri hala Bakruddin'i akıllı Mehmet Efendi'nin ifadesiyle 40 kişi bir yerden yuvarlanıyorlar, 39'u ölüyor, diğerinin de kolu kanadı kırılıyor. Soruyorlar, akıllı Mehmet Efendi ne oldu, sormayın, az daha bir sakatlık çıkaracaktık diyor. Dünya alev alev yanarken, bu alevler kendi ülkeni de sararken, her gün bir sürü insan orada zulme, kadre, mağduriyete, mazlumiyete uğradığından dolayı inlerken hala bazıları sıfır problem diyorsa, biz her şeyle beraber aklımızı, mantığımızı, diplomasi düşüncemizi bile kaybetmişiz. Çoluk çocuğun elinde kalmışız demektir. Aklı hiçbir şeye eremeyen, bir köy muhtarlığını bile idare edemeyecek kadar seviyesiz, derbeder, perişan, basbayağı insanların umuduna kalmışız. Bunları görürken, bunları müşahede ederken nasıl bir şey konuşacaksın ki? Ne konuşacaksın? Ama siz dediniz, bütün bunları falanın filanın akılsızlığına, mantıksızlığına, birilerini ümitlendirip bir yerdeki bir sisteme karşı çıkmalarını sağladıktan veya vesile olduktan sonra onları sahipsiz bırakmışsınız. Onlara bağlama yerine biraz daha bu mevzuda yapmamız gerekli olan şeyleri yapamadığımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bize bir zalim kılıcı olarak musallat ettiğini düşünmemiz zannediyorum daha isabetli olacak. اَوْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Dünyanın değişik yerlerinde zalimler, onların hayhuyları duyuluyor ve dünya mazlumların ahu eneniyle inliyor. Bir yere kadar gider bu. Fakat reyel ayn meseleyi görüyor gibi çok iyi inanmalısınız. Belki bizi de o sel, o öldürücü sel önüne katıp sürükleyecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا O fitneden korkun ki geldiği zaman sadece zalimlere mahsus olarak gelmez. Herkes önüne katar, götürür. Hazreti Pir Erzincan ve İzmir zelzelesi münasebetiyle neden bu yerlerde daha çok oldu? Çünkü diyor ıslahçılar yoktu orada, fesat çoktu. Fesat gırtlakta yaşanıyordu. Ümit vaat edici, toplumu ıslah edici bir kısım kimseler orada seferber değillerdi. Toplumun seferber olması lazımdı. Dolayısıyla günah işleyenler işledikleri günahtan dolayı, diğerleri de öyle bir günah, öyle bir mezalim karşısında sükut ettiklerinden dolayı, birileri zulüm ediyordu, diğerleri de zulüm karşısında dilsiz şeytan gibi susuyorlardı. Bela geldi, hepsine birden çarptı. İmanla gidenler öbür tarafta mükafatlarını görürler. Fakat o türlü şeylere sebebiyet verenler, dünyaları yıkılıp gittiği gibi ahirette de cezalarını mutlaka çekerler. O açıdan da meseleye bakarken biraz وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا اَنْ كَث۪يرٍ Başınıza gelen her şey sizin kendi kazancınız. Hatta kes kelimesini kullanmak suretiyle bazen iyi şeyler zannettiğiniz, iktisap değil, fakat aslında kötü şeyler, iştihat hataları, tahmin hataları, ciddi yanılmalar, meseleleri meşveret ederek esasen uygulamaya koymadığınızdan dolayı bir yönüyle yanılma risklerini çoğalttığınız için burada وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ Sizi isabet eden her şey فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Kendi elinizle kazandığınız şeyden dolayıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetin enginliği ne yapar? وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرٍ Kaldı ki Allah çoğunu da affediyor onların. Akif'in ifadesiyle hayat sıyrılmış gitmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş, meğer o incecik perde, Vefa yok, ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bir medlul. Bakın şu yalancı zift medyasına. Yalan raiç, hıyanet mültezem. Her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman. Din harab, iman serab olmuş. Yalan söyle, iftira et, tezvirde bulun. İyilik yapan insanlar, fakire burs veren insanları şekavet şebekesi gibi derdest et. Hem de sahur vaktinde, iftar vaktinde. Hiç istintak etmeden içeriye at. Haklarında iddianame hazırlamadan içeriye at. Çeksinler de. Yıldırmaya çalış onları. Zirveye vursun böyle zulümler. Bu zulümler. Allah Celle Celaluhu ve ma asabeküm min musibetin fe bima kesebet eydikum ve ya'fu en kesir. Acaba onlara karşı biz ne yaptık? Vazifemizi tam yaptık mı? İyilik ve güzellik adına neye mazhar oluyorsanız iyi bilin ki Allah'tandır. Hala mazhar olduğunuz bu iyilikler her şeye rağmen, vazifede onca sui taksire rağmen, hala sağnak sağnak eltaf-ı ilahiye başınızdan yağıyorsa, hala bir kısım iyilikler yapma imkanını Allah lütfediyorsa, bu Allah'tandır, kendinizden bilmeyin. Zinhar marifetinize vermeyin. Bunları dehanızla değerlendirmeyin. Fetanetinize vermeyin bunları. Ve zinhar biz yaptık demeyin. Size isabet eden her hasene, güzellik, iyilik Allah'tandır. Size gelen çarpan, toslayan, vuran, sizde travmalar meydana getiren, her gün farklı bir şokuyla yaşadığınız o musibetler var ya, onlar da sizin kazancınıza terettüp eden, sizin riskli hayatınıza, düşüncelerinize terettüp eden cezalardır. Evvela kendimize bu zaviyeden bakmamız lazım. Biz bize düşen vazifeyi bir hakkın yaptık mı? Şu yamuk yumuk yürüyen insanlar, ben Müslümanım dedikleri halde, İmam Hatipler'de namaz kılma nispeti %13'lere düştüğü dönemde, hala meseleyi sessizlikle bir yönüyle, sükut mürakabesiyle geçiren serkarlar, acaba bunlara denmesi gerekli olan şeyi makul diyebildik mi? Yanlarına sokulabildik mi? Yürüdüğünüz bu yol yanlıştır diyebildik mi usulüne göre? Esasa sımsıkı bağlı olarak ürkütmemek için, üslupta da hata etmeden, zalime, haine, fasıka, facire denmesi gerekli olan şeyleri usulüne göre diyebildik mi? İkaz edebildik mi? O talimciyi, o terbiyeciyi, o vatan evladını eline alan, çırak çıkarmak isteyen insanları gerektiği ölçüde ikaz edebildik mi? Tuğba lil guraba, ellezine yüstehune mâ efsedehun nâs. O gariplere müjdeler olsun. Yaşadıkları toplum içinde duyguları, düşünceleri itibariyle garip, anlaşılmıyorlar. Müjdeler olsun onlara. Kim o garipler? El alem türlü türlü fesatlar. Fesat, bir yönüyle o tabiri kullandık kaç defa mahsur yoksa, fesat, fasit dairesi karşısında sesini çıkarmayan insanlar var. Fesat dairesi içinde seslerini yükselten, yeter diyen insanlar, onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kiyasetinize havale ediyorum. Meseleye o zaviyeden baktığımız zaman zannediyorum biz esasen din adına yapmamız gerekli olan şeyler, ruhumuzun abidesini ikame etme istikametinde gerekli olan gayreti gösteremediğimizden dolayı, tabiri diğerle bütün dünyaya daldığımızdan dolayı, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiğimizden dolayı, şahsi huzur, saadet, mutluluk, ikbal duygumuzu Allah'ın rızasına tercih ettiğimizden dolayı, antır parantez, umum adına konuşuyorum. umum İslam toplumu adına, Kabadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Evet. İmam Hatip talebesi namaz kılanı %13'lere düştüğü zaman uyuşturucu ilk mekteplere kadar indiği, inmesi hadisesi karşısında acaba ciddi bir infial gösterdik mi? Ne kadar bir infial? Gayet masum şuna buna burs veren insanların altına bir şakiyi takip ediyor gibi eslerle yürüdüğünüz ölçüde en azından bu meseleyi yakın takibi aldınız mı? Kontrol etme niyetine girdiniz mi acaba? Acaba bu meseleyi nasıl doğruya yönlendiririz? O mevzuda imali fikirde bulundunuz mu? Şakak zoklattınız mı? Kasıklarınızda bir sancı hissettiniz mi? Bu dönemde bu işi yapan insanlara tuğba lil guraba اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ bütün bozguncuların, zalim idarecilerin, haksız yere insanların tepesine binen, her gün farklı bir yanlışla milletin, Müslümanın tepesine binen o zalimler karşısında eğer gerekli olan ıslah hareketi yapılmıyorsa, hiç farkına varmadan dünya muhabbeti bilinerek ahirete tercih ediliyorsa, haşa ve kella her şey bir yönüyle zat-ülühiyete kulluğun yerine konuyorsa, ikbal duygusu, istikbal duygusu, saltanat duygusu, zengin olma duygusu, filoya sahip olma duygusu, yata sahip olma duygusu, beyler, paşalar, şahlar, şehnişahlar gibi yaşama duygusu, ahiretle alakalı şeylerin yerini alıyorsa, onlar kaybetmişler zaten. Fakat siz o mevzuda gerekli olan ıslahatı yapmıyorsanız, bir tavır koymuyorsanız, sesinizi yükseltmiyorsanız, yeter ey zalimler demiyorsanız, denmesi gerekli olan tavırla, en azından intihaplarına onların hayır demiyorsanız şayet, bir bela geldiği zaman vettakû fitneten la tusîbennellezîne zalemû minkum hâsse. Erzincan ve İzmir zelzelesi, Sakarya zelzelesini hatırlayın. Bir kulak çekme, bir şefkat tokatı mahiyetindeydi. Dünya bu şekilde bilinerek ahirete tercih edildiğinden dolayı bir yönüyle biz kendimiz olma istikametinde gerekli olan gayretleri gösteremedik. Gösteremediğimizden dolayı da zalimlerin eliyle şefkat tokatı, hatta hiddet tokatı, hatta nikmet tokatı, hatta her gün çok farklı travmalar yaşatacak, bir yönüyle zihinde zoklamalar yaşatacak hadiselere maruz kalıyoruz. Vazifemizi yapmadığımızdan dolayı ihtimal ona vermek lazım. Kur'an öyle diyor. Hazreti Pir farklı bir şekilde onun anlamını ifade ederken diyor ki, iyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. Böyle bilirsen bir yönüyle tevbeye yönelirsin, istiğfara yönelirsin, evbeye yönelirsin, inabeye yönelirsin. Fakat yaptığın kötülüklerin farkında değilsen, her kötülüğü kalbinde bir yara yapar, bir leke oluşturur. Ve bir gün o kalp latife-i Rabbaniye, his, şuur, vicdan fonksiyonlarını eda edemez hale gelirler, ölürler. Bu insanın ölümü demektir. Böylelerine bakarken hak dostu, ey mezarı mütarik bedbahtlar, gelen neslin önünde çekiliniz, ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniye'yi temevüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Cedid bir nesil, kirlenmemiş bir nesil, dünyaya meyletmemiş bir nesil, kendini hakka adamış bir nesil, ilahi kelimetullah'a adamış bir nesil, milli mefkureyi, milli mefkure abidesini ikame etmeye kendini adamış, dünyevi beklentilere sırtını dönmüş bir nesil, yepyeni bir nesil. Kur'an gökten kendisine yeni inmiş gibi onu duyan, içtenleştiren bir nesil. Onun haramına haram diyen, helalına helal diyen, hatta çok helallardan bile ben bunların karşılığını ahirette almak istiyorum. Ne diye benim başımdan sağanak sağanak yağdırıyor. Ben bunları ahirette bekliyordum diyecek kadar civan mertçe davranan, yaptığı hizmetleri dünyevi bir kısım çıkarlara, menfaatlere bağlamış insanlar samimi olamayacakları gibi ortaya koyacakları şeyler de devam etmeyecektir. Devam ve temadi onun için söz konusu değildir. Yürüdüğümüz yolun hakkaniyetine inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Bir sürü dökülen insan oldu. Baskılar karşısında başkalarının vesayeti altına giren insanlar oldu. Sesini kesen, dilsiz şeytanlığı tercih eden insanlar oldu. Mümindi bunların çoğu. Ama ne yaptılar bunlar? Yürüdükleri yolun bir yönüyle, o yolda başlarına gelebilecek şeylerden dolayı pişmanlık duyduklarından, adeta Müslüman olduklarına pişmanlık duyma gibi bir tavır içine girdiler. Yürüdüğünüz yol haklıysa şayet, başa gelen her şeye katlanmak gerekirdi. İster ölüm, ister sürgün, geçen de ifade edildiği gibi, efendim, hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem, başıma erre koy, neccar senden dönmezem, beni ateşlerde yak, settar senden dönmezem deme şeklinde gelen bela ve musibetlere karşı koymak icap ederken, sanki yürüdüğü yol yanlışmış gibi, zalimlerin vesayeti altına girme, bir yönüyle onların güdümüne girme, onların o mevzuda vereceği bahşişlerle satılma, peylenme, arsa tahsisiyle peylenme, villa tahsisiyle peylenme, zengin olma imkanları bahşedilmek suretiyle peylenme. Peylenmeler hayvanlara mahsus şeylerdi. Kel-enhami belhum atal. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. İnsan bu seviyeye düşünce, böyle peylenebilir hale gelince, hayvan belki hayvandan daha aşağı demektir. Yürüdüğünüz yol doğruysa, o yolda başınıza gelen her şeye, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş demek. Seni testerelerle parçalasalar, kolunu kol, bacağını bacak, kelleni kelle alsalar, zindanlara assalar, ağzına fermuar vursalar, görmek istediğin şeyleri göstermeseler, her şeye rağmen yürüdüğün yolun doğru olduğuna inanıyorsan, yürüdüğün yol Allah yolu, cennete götüren bir yol, Resulullah'a ulaştıran bir yol, hafizan Allah dönme, o yolda devrilme bir yönüyle, takılıp yolda kalma, uykuya dalma, bütün bunlar bir yönüyle o yürüdüğün yolda pişmanlığın ifadesi. Ve bu pişmanlık Müslüman olmaya karşı pişmanlığın ifadesidir. Keşke Müslüman olmasaydım demeye tekabül eder. Olmasaydım da bunlar falanı filanı, Mao'cuyu kayırdıkları gibi, Lenin'ciyi kayırdıkları gibi, Marksist'i kayırdıkları gibi, devlete gelip tuzak planları kayırdıkları gibi bizi de kayırsınlar demek. Müslümanlıktan pişmanlık duyma demektir. Resulullah'ın arkasında yürümekten pişmanlık duyma demektir. Raşid halifelerin arkasından yürümekten pişmanlık duyma demektir. Allah böyle bir zilletten, böyle bir kompleksten, böyle bir aşağılık duygusundan gerçekten kendisine bağlanmış, inanmış, adanmış insanları muhafaza buyursun. Biz bize ait şeyleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Onun içindir ki bizim milletimizin Hazreti Pir'in dediği gibi, din hayatın hayatı esası ihyayı dinle olur, bu milletin ihyası. Dünyaya bu en çaplı şekilde gösterilmesi gerekli olan bir şeydi. Ama bu mevzuda zannediyorum biz aheste revlik ettiğimizden dolayı Allah zalimleri musallat etti. Bu onlar birer zalim kılıcı gibi sizi tedip ediyor, bizi, arkadaşlarınızı tedip ediyor. Bir gün gelecek, اَلْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Allah zalimle intikam alır bir kılıç olarak. Sonra döner, ondan da intikam alır. Bunlara fırsat vermeyelim. Yapılması gerekli olan şey, esas dinin hayata hayat olması. O dini ahlakın, dine saygının hayata hayat olması meselesi. İsterseniz buna emr-i bil maruf, nehy-i anil münker diyebilirsiniz. Bu yapıldığı takdirde Allah'ın izni inayetiyle, Hud suresinde ifade buyurulduğu gibi, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Allah bir kariyeyi, bir beldeyi, bir ülkeyi, bir memleketi, bir coğrafyayı helakete maruz bırakmaz, helak etmez onları. İçlerinde ıslahçılar var ise şayet. O toplumu ıslah edip yeniden kendileri yapma istikametinde, kendileri olma istikametinde gayret sergileyen eğer bir kısım basiretli insanlar, mürşitler varsa, dilini kullanan, mantığını kullanan, gücünü kullanan, çevresini kullanan insanlar varsa Allah Celle Celaluhu o beldeyi helak etmeyecektir. Ama yoksa işte biraz evvelki zelzele misallerini acizane arz etmeye çalıştım. Hazreti Pir'den mülhem. Allah Celle Celaluhu kötülük yapanla beraber o iyilik yapanları, insanları da helak eder. O mevzuda çok temkinli olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Bazen de güzel şeyler yapılırken, esasen halisane bir niyetle, ihlasla, rıza-i ilahi hedeflenerek ve Cenab-ı Hakk'ı aşkı iştiyakla ona doğru yürüyerek ele alınmamışsa şayet, o işin içine de bir şeyler karıştırıldığından dolayı, yine o mevzuda da arınmamız için Cenab-ı Hak tedip eder, tokatlar, hafizan Allah. Allah için yapılan işlerde el-ihlas ve'r-rıda ve halisel aşk ve'l-iştiyak temel esastır. Yapılan her şey Allah rızası için yapılması, ihlasla yapılması, rıza hedeflenmesi ve sonuçta Cenab-ı Hakk'a ulaşma, mülaki olma hedeflenmesi esas olmalıdır. Bu esaslardan sapma olduğu zaman şefkat tokatlarının geleceği kaçınılmaz olur. Hafizan Allah. Buna da isterseniz emr-ü bil maruf nehy-i anil münker müessesesini işletme diyebilirsiniz. Biraz evvelki mülahazayı nazarı itibarı alarak o çocukları uyuşturucu kullanmadan alıkoyabilirsiniz. Onların başındaki insanları uyarabilirsiniz. Belli tavırlarınızla çok iyi idare edemeyen insanları o mevzudaki meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen izaya getirebilirsiniz. Zararlı oluyorlarsa şayet o mevzuda izharı reyde bulunarak zalimlerin bir daha gelip başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Elinizin tersiyle onları itebilirsiniz. Millete zulmetmelerine meydan vermeyebilirsiniz. Ve böylece marufu canlı tutarsınız. Münkeri de ayaklarınızın altına alır, onun üzerinde raks edersiniz. Raks edersiniz. Yoksa ağlamaları devam edecek. Bu hali söylemek doğru değil. Benim seccademe baksanız, cereyan eden hadiseler karşısında gözyaşlarımın izleriyle her tarafı bir leke haline gelmiştir. Aylardan beri ağlamadan başka bir şey bilmiyorum. Sadece o kadar. Eğer bunlar samimi nezlü ruhiyetinde bir kıymet ifade ediyorsa, Ya Rab, sen cehennemi bile gözyaşlarıyla söndürüyorsun. İslam dünyasında öne alınmayan bu yangın üzerine, bir de elinde benzinle giden insanların mevcudiyeti karşısında sen samimi insanların gözyaşlarıyla bu korkunç yangını söndür. Görmeyen o kör gözleri aç Allah'ım. İşlemeyen, hiçbir şeyden anlamayan o densiz kafalara Allah'ım sen akıl, idrak, firaset ve kiyaset lütfeyle. Artık yeter bu kadar insanları. Kahvelerde oturup hiçbir şey bilmeyen insanları zavallı muhtarları kandırmak suretiyle toplumu sürü gibi arkalarından sürüklenmeleri, Allah'ım buna meydan verme demeliyiz. Yalvarıp yakarmalıyız Cenab-ı Hakk'a. Rabbim dua, tazarru ve niyazlarımızı kabul buyursun. Yese düşmemeli, inkisar yaşamamalı. Benim inkisarlarıma da belki iştirak etmemeli. Ama bir şeye iştirak edebilirsiniz. Siz de gece kalkın, 8-10 rekat teheccüd namazı kılın. Ve isterseniz şöyle de deyin. Eğer bizim sağda solda derdest edilen kadınıyla, erkeğiyle, fakir talebeye burs verdiğinden dolayı, dünyanın 170 küsur ülkesinde okul yaptığından dolayı, bizim dil ve kültür bayrağımızı dalgalandırdığından dolayı, namı Celili Muhammedi'yi herkes tarafından saygıyla karşılanır hale getirdiğinden dolayı, hala terör örgütü şeklinde derdest ediyorlarsa bu insanlar, hafizan Allah, derdest ediliyorlarsa bunlar, diyebilirsiniz yani bunu. Allah'ım onlar bu işlerinde haklıysa, zerre kadar hakları varsa, onda bir hakları varsa, sen o kulları da, o okullarda çalışanları da yerin dibine batır. İhlas yoksa, rıza-i ilahi yoksa, aşkı iştiyaki ilahi yoksa yerin dibine batır. Yok şayet onda bir karşı taraf bu mevzuda haksızlık yapıyor. Masum insanların üzerine gidiyorsa, ey Rab, sen her şeyi görüyorsun, semisin, basirsin, bunları yapan ve bu yapılanlar karşısında dilsiz şeytan gibi susan ne kadar insan varsa, evlerini ateşler sal, yerin dibine batır, en yakın zamanda kahru perişan eyle, kim olursa olsun, bağışlayın, zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım. Ben bunu derken, hak hakikat yolunda yürüyen insanların ihlasla, rıza-ıyla istikametinde Allah'a karşı aşkı iştiyakla yürüdüklerine samimi inandığımdan dolayı tereddüt etmeden söyledim. Ve karşı tarafın bu mevzuda haccaçlar, yezitler, melunlar gibi Müslümanların üzerine geldiğine onda on inandığımdan dolayı söyledim. Yoksa adetimizde tel'ine bedduaya amin deme yoktur. Tel'ine bedduaya amin deme yoktur. Değil tel'in ve beddua. Doktor İkbal'e ait bir şey. Bize bu yolda sürekli yürümek sarsılmadan, erir menzili maksuda aheste giden, tiz reftar olanın payine damen dolaşır. İhtimal 170 ülkede Cenab-ı Hak sizi okullar açtırdığından, milyonlarca insanı sizin arkanızda koşturduğundan dolayı, hasedine yenik düşmüş, çekememezliğine yenik düşmüş, haset ve çekememezlik bazen küfür ötesi insana şeyler yaptırtır. Onların yaptıklarıyla kafirin yaptığına bakarsın, daha aşkındır onu. Çünkü Haçlılar ülkeyi işgal ettikleri zaman camilere ilişmemişlerdi. Camideki insanlara ilişmemişlerdi. İmama ilişmemişlerdi. Evinde oturan temiz masum bayana ilişmemişlerdi. Bayanların eline zincir vurmamışlardı. Haset, çekememezlik. Yapamadıkları şeyleri yaptığınızdan dolayı Allah Celle Celaluhu bir yönüyle onlarda o haset duygusunu harekete geçirdi. Allah mı geçirdi, şeytan mı geçirdi bilemeyeceğim. Size akla hayale gelmedik. Yezid'in yapmadığını, Haccac'ın yapmadığını, Füller'in yapmadığını, Jules Sezar'ın yapmadığını yaptılar. Ve bu mesavileriyle tarihe kaydedilecekler. Size istikamet içinde hep doğru bildiğiniz o yolda yürümek düşer. Ben konuşmaya takatim yoktu. Bana bu fırsatı verdiniz. Keşke vermeseydiniz. Gelmek istemiyordum. Suat hocamız konuşsun istiyordum. Çünkü odama kapanıp sadece orada ülkeyi idare edemeyen seviyesiz insanlar Suriye'yi batıran, maceraya bir yönüyle feda eden, aklı bir şeye ermeyen insanlar bunların yaptıkları mesavi karşısında inanın çok defa artık ağlaya ağlaya gözlerimde görmez hale geldi. Bazı şeyleri göremiyorum, bazı yazıları okuyamıyorum. Allah onları da benim günahlarıma kefaret yapsın. Vesselam.